سورت الشمس پدی کی مقصد اغا ترغیب الی تزکیت النفوس، اللہ سبحانہ وتعالی ترغیب ورکی چی خپل نفسونه پاک کی. اے خلقو والترہیب من تدسیتها، او اللہ بندگانی رہی چی تاسو خپل نفس مو گمراہ کوئی، می خراب ہوئی، می گندہ کوئی. او اطول حلف اطول قسم فی کتاب اللہ تعالی ہوا هذا، اوگت قسم دا اللہ پا کتاب کی اغدا ہے چی دا نفس بتسکیہ بانی اللہ تعالی قسم کرد، اوگت قسم اوگر تون شایان بانی قسم کرد، ذکر چی دا دا نفس تسکیہ دیر مهمہ دا قدف لہ من زکاہا. تسکیہ ستا وائی دا دا مخی نو پی جن، تسکیہ معنی صفائی کول. تسکیہ کی دو مادی بھی، یو تخلیہ یو تحلیہ. تخلیہ دیتا وائی زن صفا کول، تحلیہ معنی زن دولی کول. لگے یو کور دے لاولا غی جارو کرش گن بلا دی باہر گزار کا بیروستا چنا او گلونا وغیرہ پکی اولا کی خوش بیانی بوٹی وغیرہ دا پکی روستا نال کرش. دسی ہر انسان معنی واجب دا چی لاول با کفر پریدی، شرک با پریدی، بدعات با پریدی، کبائر با پریدی، صغائر با پریدی، حسدونا، بغزونا، کینی، تکبر او دارنگ ظلم، عجب، قتل، قتال، جهل، دا ټول گندونه بزن لری کی. څومره چې دا گندونه لری کول دون وستا تسکی کی، کوئی واجب به دې کار نه کی، نه د دې په جانب مقابل کی. تحلیه، تحلیه بل ایمان، ایمان به بزن کی راولی، العمل الصالح، ټول نیک عملونه، الاحسان الی الناس، خلق سره احسانات، شفقت علی عباد الله، العلم، التواضع، العباده، څومره چې به بندګین کولی کولی دون نه بس پاکی. وذكر اسم ربه فصلى لك ما خطير شو. تسکیه ده نفس به پمنزون معنی کی، په داس باندې کی، په افکار کی، قران په تلاوت کی، په توبه باندې کی. دا عمل نسبک ما کنه، الله فرمای ک ځان دې اقشانی پاک کنه، الله له پاک وراله لړ کامیاب شي، په غټه کامیاب. او که ګنده وراله نو نا امید شو، لري مراد ته ونه رسیدلی، هلاک شو، هلاکت ته ورسیدل. الله دې پر مثال لوري سمودیان اغیو هدایت تدیر نږدې شو، به گمراهی غره کړله په تسکیه باندې، نو است الله تبارک کړل. هغه سوچ هدایت تر نه دي شوی دی، هغه هلاک شوی دی، پاتې لا ده چې سود هدایت نه لري دا وسنګ نه هلاکی. دا یو صورت په موږ د هدایت د لپاره کافی دی. کسړې به سوچ وکي ډیر غټ دعوت الله مون ټول تر کړې چې بندگانو ځان پاک کړي، ګور د دې به حیاانو نه، د دې ګناونو نه. دا ټول چې ته ټي وی ته ناشته، او دا پر دې خجب کې ګوري، او دا د خلکو سینې ګوري، او دا مخونو ته ګوري، دا خو نه پرسته ځان له دسې ګندک د خپل بچو د خپل خزي ځان دې تباک مکو. دې ګندونو ته مګوره مکه نه دی، انټرنیټ ته دی شین ته مکه نه، دا نه پس دره گندګی. الله ته دی له پیدا کړي ځان پاک کړي، نه پیدا کړي ځان گندګ. ډی انسانان سم نه ولي انتهای په غټ گندنه باندې آیو گندای، لیکن پروا نه لري. او که ظاهری جامع معمولی خیر نه شي، نو سخت احتیاط کړي. ما بال الدین کا تردا ان تدنسه وثوبک مغسول من الدنس، جامع چې دا خو پاک ساتي، لیکن دین چې دی غزان له بربادي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، قسم پن مرباني او داغي پرنا. ضحا داغي دا سار وقت شوي رنا وكي بندگانو دا. والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها. والقمر اذا تلاها، قسم پس بوگ مې باندې کلا چور پسې شي د دین مر پسې براخت لکی د دین مر پس بوگ مې راخیږي، او رڼایم دغه په نه لګه کما ده تلا مانه چور پسې شي. والنهار اذا جلا، قسم په ورځ باندې کلا چې روخانه کین مر لره. والليل اذا یغشا، قسم پس پاک کلا چې پټ کین مر لره. والسماء وما بناها والارض وما طحاها. والسماء وما بناها، قسم پاسمان وما پاغه سب بناها چې الله جوړ کړی دا غیره ما مزدری ده و بنا هدا اسمان په دې چت می ده قسم ظاهر معنا چې دا الله پسان قسم کړی ده و ما بناها او هغه الله چې دا اسمان جوړ کړی ولر دی و ما طع، قسم پس مکه او پاغه ځان چې دا زمکه خوره کړی ده. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قسم په نفس او په هغه څه چې الله تعالی برابر کړی دی، یعنې په هغه الله چې دلته برابر کړی دی. فالهما فجورها وتقواها، پس الله ښودلې ده د نفس تنا فرمانی د دې او تقوا پرهیزګاري. هر نفس کې الله زړه کې دا چولې ده چې دا نیک لار ده، دا بد ده، نیکي او بدي ده پیژني په فطرت. بی انبیاء علیهم السلام راغله او یو ته تشریح وکړله، ښې ورته خبره واضحه کړه ده. الله زموږ ژوند ته الهام کړی ده، یې نړۍ کې راته چولې دي چې دا بد لار ده، دا نه کافر هم نیک لار او بد لار پیژني. ظلم زیته کفر شرک د الله نه غفلت ظلم دا غیم پیژنې چې دا بد کار دی، او مسلمان هم پیژنې ایمان په الله رضا، الله تعلق د الله محبت، د انبیاء تابعداري، نیک اخلاق دا غیم پیژنې چې ښه کار دی، موږ هم پیژنو. ټول انسان ته الله دا خوځري اس عمل سوکھے نہ کہی اللہ دا حال بیان ہے. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زكاها یقینا کامیاب دی اوس سوچ دا خپل ځان پاک لړ انجام خوش دانه بز ګناونه نه د فجور نه پاک پنی کمالو باندې. وقد خاب من دساها او یقینا توانی دی مراد ته ون رسید هغه سوچ دا خپل نفس ګمراه ک خواب دی توای لم یبلغ مراد مراتبونه. هر انسان دری مراد دی بدری هر انسان په دنیا کې او په آخرت کې فرض دی کې عزت غواړي چې دې عزت منې دویم دا امن غواړي چې ماته دې امنې هر مصیبتونه دې ماته امنې او دریم خوشحالي غواړي خوشحالي نو عزت نو امن دا د انسانانو د ټولو عملونو د کوشش نتیجه دغه ده دا شي نه غواړي الله وایي خوابه دا به دې مرادونو ته ونه رسېږي نه به عزت من شي نه به په امن شي انا بشر ته خوشحاله شي. من دسه تدسیه څه ته وایي ځان ورکولو ته وایي انسان په څه ورکېږي د الله په نافرمانۍ حاصل معنی دار ځان ګمراه کړي په کفر شرک په بدعت په فسق په جور باندې روان شي ته ورک شي چې مړ شي که نه سبا هیڅوک یې بیا نه یادوي او تاسو وګورئ کوم انسان چې ځان تسکیه کړې ده قیامت پورې د هغوی نمونه ژوندي دي. صحابه کرامو ته وګوره ابوبکر عمر او عثمان او علي رضی الله عنهم ائمه علما نیکان صالحین خلق اوس هم دا نمونه ژوندي دي. نیک سړی چې مړ شي که نه لس کاله پس به هم ستا پسې زړه درد کوي شل کاله پس او فاسق چې مړ شي مجرم نه بس په دې محله کې به دي مړ ګاونډ کې بلکې خپلوان به دي بلکې پلار به دي هیڅ پرواه به دي پسې نه وي که بچي یوه ورځ نیمه پسې چرته خفه شي بس یې تیر شي بیا ختم شي. الله تعالی دې سي ورک کړي مراد ته ونه رسوي. كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. تکذیب کړی و سمودیانو په سرکشۍ خپله. تکذیب کړی سمودیان په سرکشۍ معنی دا ده چې هغې کې سرکشي وه د دې د وجې نه تکذیب یې کوو د صالح علیه السلام ایدین باسا اشقاها کله چې پاڅېد بدبخت په هغې کې دې دپاره راپاڅېده چې زه ځمه د اوښه وجنمه. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. او حال داره فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ویلو دیو تا رسول دا اللہ چه صالح علیہ السلام دا ناقة الله دا اللہ دا اوکی حفاظت بکی وسقياها او دای دا اوبو ضرر لمور کوئی ناقة الله من ضرور ناقة الله دا پریدی حفاظت وکي وسقياها دا اید اوبو حفاظت موکی دا تی ما اخلی. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. پس دیو دروجن وگان آغل را نزخمی کرلا دغو کې زمي الله سبحانه پیته پرې کړل. فدمدم عليهم ربها پس مصیبت را واسطه په دی باندې رب د دیو بذنبهم په سبب د ګنا د دیو فسواها برابر یک دا دمدم او دا مصیبت په دیو دمدمه کټ مصیبت ته مصیبت پیرا واسط چګه پیرا له ټول کله هغه پړ مخه پراته فسوا دا دمدمه په ټولو برابر کده سينه واجب په بازي علاقه باندې وو په بازو باندې نو په ټولو باندې وو. ولا يخاف عقباها او الله نه دیږي د انجام د دغه مصیبت نه. انسانانو کې عادت داري چې چا باندې حمله کوي دیږي لکه دښمنی برا په غاړه شي یا که زه ته وکم الله بران ته پوسوږي الله تعالی دې خبرونه نه دیږي د انجام د مصیبت نه چې بچای راولي ځکه الله ته څوک څه ویلی نه شي نه دې څوک ته پوس کولی شي. عرب دی